أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كبس هذا المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا إلى آخر الخلق. وإنما في بعض نصيحة الله من راح جاءكم مكشورة له يدن لمكشورة له bir mecburiyet-i katliyeniz vardır. Mecburiyet-i katliye okumadıkça veya dinlemedikçe Müslümanlığın hayatı kaim olur. Çünkü eddin-i nasiha sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa tekrarlamış: din ancak nasihatle kaimdir. Şimdi günahları yazıyorum. Yazdığım günahların sayısı bugünkü şeye göre 936 tane oldu. Yazdığım günahların sayısı 936'ya vardı. Daha belki 300 olacak geriye kadar. Bunların biz de bilmekten aciziz. Yani dün yazdığımı bugün unutuyorum. Ama gözümün önüne geldikçe anlıyorum ki bu da günah. Bugünkü günahlarımızdan sana hatırında kalandan sana iki tanesini söyleyeyim. Şimdi burada Cenab-ı Peygamber bize Allah-u Teala'yı şirketle arkası da var. Şirket demek üzere benimle mübayi edin. Mübayi karşılıklı sözleşme. Ahdet. Birbirlerine söz verme. Ahdetmek. Mübayi. Mukatele vezinde. Katele öldürmektir. Kasten din arasında bir erik bilir, katil olur. İki tarzı kimsenin arasındaki dövüşmeye denir. Buradaki bayağı da iki kimsenin veya bir cemaatin birbirlerine söz vermeleri. Ben sana söz veririm, sen de bana söz verirsin. Aramızda bir ahit asılıyor. Bu ahde riayet etmek mecburiyetindeyiz. Ben sana söz verdim. Söyleyeceğim sizi. Sen de bana söz verdin. Sen de sözünü söyleyeceksin. Cenab-ı Peygamber diyor, sizle böyle bir sözleşelim. Söz verin bana. Ne için? Alâ en lâ tüşkü bihi şey. Allah'a Celle ve Alâ'ya hiçbir şeyi şerik koşmaz. Şirkten korkmak ve kaçmak sözüyle bana söz verin. Şirk etmeyeceğiz. Şirk etmeyince kuvvet ve kudret Allah-u Teala'nadır. Bütün emirler onundur, bütün hareketler de onundur. Malum, Hristiyanların putlarının karşısında Allah'a eş koyuyorlar, bu vasıtayla Allah'a ibadet ediyoruz diyorlar. Halbuki Allah vasıta istemiyor. Benim vasıta ihtiyacım yok. Bana denersin, ya Rabbi sana yapıyorum desin, kafir. Öyle putun karşısına çıkmaz. Bu putu taştan yap, toprağından yap, neden yaparsan yap. Bütün karşısında ibadet olmadığı gibi Allah'ın oğlu var demek, Allah'ın kızı var demek, Allah'ın evlatları var demek, tatlıyan caiz olmayan şeylerdir ki bunların hepsine şirk tabir olur. Şirkin sayısı da pek yok. En ufağı riyakâne hareket mi? Riyâ şirk. Riyâ şirk. Daha söz verin, beraat, hırsızlık yapmayacağınıza dair söz verin bakalım. Müslüman olmak istiyorsan şirki ve küfrü terk edeceksin. Buna söz verin. Bir de hırsızlık yapmayacağına dair söz verin. Hırsızlığın binbir çeşit devri var bugün. Binbir çeşit devri var. Alışta, verişte, konuşmada, her şeyde hırsızlık var. En büyük hırsızlık namazı kılarken namazından çalmaktır. Çalmak. Namazdan çalarak namazı kılmak. Hoca namazdan çalınır mı? Rükû'a ve sücûde riayet etmeyerekten, farzının vacibine riayet etmeyerekten kılınan namazlardan çalınarak kılınan namazlardan. Hırsızlık, hırsızcasına bir daha. Horozun yaptığı gibi, oğlun cem topladığı gibi tükür tükür yazılık atmak değil. Burada bir huzur, evi kuşu lazım. Varlıkların sahibi Allah-u Teala'nın divanı duruyoruz. Daha başta ne istiyorsun? Bir reis cumhurun karşısına çıksan diril diril titresin. Bir valinin karşısına çıksan öyle de varlıkların sahibi karşısında nasıl insan titremez? Binaenaleyh, hırsızlıkta hırsızlık yapmayacağınıza dair söz veririm. Bunun için hırsızlık yaparsanız elinizin kesilmesi lazım demiş. Niçin? Sizin hırsız olduğunuzu başkaları da bilsin, siz de bir daha elinizi başkasının malına uzatamayırsınız. Birisi bana dedi ki, ya bu pek şey dedi, kendisine hoş gel demiş de, bunu böyle el kesmekten de, bunu hırsızlıktan ne? Hırsızlık adamı, zorluklar dolayısıyla hırsızlığa giden insan az kalır, çoluğunu çocuğunu besleyemez, zorlukta kalır. Onun için başkasının malına tecavüzü, cesaret eder. Bir de adet edildi miydi, onun sanatı olur artık bundan sonra. Yani bunu öyle bir iş sahibi yap ki, yapasın hırsızlık. Bu kolay bir şey değildir. İnsan huy, onun evinde mesela, ayıptır belki söylemek ama, bir parça, bir cingen gözü almış. Nasılsa olmuş. Cingen gözü her gün kısadan bir dilim dikmeyi kalıp tartıp çalar, götürür yataklarını yorganın ağrısına bir sandığın bir tarafa sarpar, kimsenin olmazdı yani onu yerir. Bu onun huyu çünkü. Huyu çıkmayınca can çıkmaz diyorlar. Hırsızlığa alışmış bir adamın elini kesin bir tane başlıyor. Bunu kurtarmanın çağrısı yok. Allah bilmez işi. Derdi ki bunu çalıştırın da elini kesmeyin. İki parasını kazansın. Adalarda bu kadar hapisler var. Çıkarıyoruz dışarıya. Yine ertesi hapishaneye giriyor. Niçin? Bu dinlese öyle olur. Bunun için hırsızın elini kesmekten başka çağırıyor. Arabistan'da bu kadar zaman hükümdarlık yaptık. 300 sene mi, 400 sene mi neyse. Hırsızın eline bir türlü geçemedi. Hacılarımızı soyarlar, keserler de icabından, parasını da alırlar, tıkır tıkır da yiyirler helal diyerekten de. Ama biz çekildik oradan, oraya bir şimdi Suud denilen bir, kendilerinden bir kavim geldi. Hırsız yakaladığını çat diye kolunu kesiyor. 5-10 tanesinin kolunu kesti, şimdi altınların herkesin kapısının önünde, dükkanının önünde açık duruyor diyorlar, kimse el uzatamıyor. Niçin? Elinin kesilmesi var altlarına. Tehlike var. Hapse atsan olmuyor. Hapse atıyorsun. Çıkınca hapse besleniyor. Çıkındaki ne yapacağını yapıyor. Ama eli kesildikten sonra yapamam. Kes kendini ne yapayım? Onun için sadıkın elini kesmekten başka çağırır. Allah'ın emridir. Bu boş söz söylemek. Ve la tezni. Zina da yapmayın. Zinanın envai çeşidi var. Hazreti Allah Celle ve Ala zinaya yakın olmayın diyor. Zinaya yakın olmayın ve la tekrabu zina. Ayet-i Kerime. Bunun neden canım? Yakında ne var? İşte gencinin yanına ateş gelince nasıl parlıyor? Barutun yanında ateş nasıl parlıyor? Bununla iki cins bir araya geldiğimizde Cenab-ı Hak yaratırken ikisine de bir ilgi vermiş, alaka vermiş ki dünyanın nizamı onladır. Bu alaka olmasa o bize varmaz. Biz de onu almayız. Fakat bu alakadan dolayı o bize muhtaç, biz de ona muhtaç. Labit de minhün edilmişler. Onlara ihtiyacımız var. Binaenle onları erkeklerle bir karşılaşmamalı için ve la tekrabu zina buyurmuş. Bundan dolayı yine Peygamber de buyurdu. Söyle bu benim senin mümkullarına, bana iman edenlere. Kadın ve erkek. İman eden kimseler der ki, birbirlerini gördükleri halde gözlerini kapasınlar. Birbirlerine yola giderken neredeyse rast geldik, karşılaştık, gözlerinin kapısına bakmasınlar birbirlerine. Ondan dolayıdır ki, yeniden de yakın, bizim hoca efendilerimiz, camilerde hanımlara vaaz ederlerken, hafız efendilerimiz mukabele okurlarken, önlerine bir perde atarlar. Birbirlerini görmemek suretiyle perde arkasından Kur'an okur, perde arkasından da nasihat ederekten çekilir giderler. Belki bunun birçoğunuz bilir. Bilmeyenleriniz varsa bu böyle usul idi. Allah'ın emrine uygun idi. Bu Allah'ın emrine uygunluktan dolayı bu yapılıyordu. Şimdi ise aramızda fark kalmadı artık. Bu da bizden, biz de ondan diyerekten serbestçe konuşuyoruz birbirimize. Serbestçe görüşüyoruz birbirimize. Bu Allah-u Teala'nın emrine muhalif. Hoca efendi, bu devirde de olur mu bu dedi. Devirler değişmez var. Dünya yaratıldığı günden beri hep bu dünyadır. Bu dünya. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın emrine ittibadan başka çaremiz yok. Bugün yazdığım günahların içerisindeki günahlardan birisi. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Herhangi bir kadın kocasının izni ister olsun, kocasından izin almış olsun, isterse almış olmasın. Sokağa süslenerek ve kokulanarak çıkması caiz değil. İşte kocası izin verdiyse, kocası da günahkar. Kocası izin verdiyse, kocası da süslenip çıktıysa, kocası da günahkar, karısı da günahkar. Eğer kocasının haberi olmadan hanım kendi başına çıktıysa, bu sefer hanımefendi yalnız başına günahkar. Ama bunu da diyecektin ki sen bugün ne, nasıl olur bu tatbiki? Ben oraya karışmam. Tatbikin nasıl olacağını karışmam. Allah-u Teala'nın emri, Resulullah'ın emri. İslamiyet'in emri. İslamiyet böyle yaşanılır. Konyalı Vehbi Efendi var. Mebus gibi vaktiyle. Bunun bir tefsiri var. Kur'an tefsiri. 15 cidden ibaret. Eski yazısı da var, yeni yazısı da var. Bunun bir de Kur'an ahkamı var. Kur'an ahkamı diye bir kitabı var. Bu Kur'an ahkamı olan kitabında kadınlarınla erkeklerin halini benzetmek üzere şöyle demiş. Kar, işin yoğuyor buz gibi. Arkasından lodos gelir, güneşten. Güneş açlıyorsa, lodos geldiği vakitte, bu gaz dayanabiliyorsa durmaya, dayanabilir mi? Erir gider. Bu nasıl erir giderse, kadınla erkekle karşılaştığı vakitte böyle erir giderler. İçeride Allah-u Teala'nın yarattığı, verdiği bir kuvvet vardı ki, bu şehvet kuvvetidir. Bu şehvet kuvveti daha doğuşta bize veriliyor. Ki bunu vermese memeyi arayamayız. Memeyi aramamız ve orada karımızı doğurmamız, bu şehvetin eseridir ki basarız bağırmayı vırtlıkla ağlarken o da susun diyerekten bize memeyi verir, doyarız karnımızı, doyuruz karnımızı açıkçası. Yani demek ki bu ezelde verilmiş bir kuvvet. Bu kuvvetin önüne geçmenin imkanı yok. Barızı patlamasın dersen mümkün mü ateşin yanına koyduğun vakitte? Mümkün değil. Patlay yanacak burada. Benzin ateşi gördüğü vakitte yanmaması mümkün mü? Değil, yanacak. Öyleyse kadınla erkek yan yana geldi miydi, yanacak. Nasıl yanacak? Bilmem burası artık. Onun için zinaya yakışmayın. Yakın. Şimdi buradaki kabahatimizi öğrenebildik mi bilmem. Hanımların sokağa çıkmasına izin veren erkekler kendileri de mesul. Niçin efendim sabahleyin yahut akşamüstü evinin masrafını kendisini bir erkek görüp de getiremez mi? Her tarafa paraları harcıyor. Bakkala veririz parayı, alırız bakkaldan, manava veririz parayı, alırız manavdan, getiririz evimize bırakırız. Kendimizi yetiremeyeceksek bir hamala veririz, getiririz evimize. Evimizde hanımımız da onu güzel bir akşama ne lazımsa yapar, sokağa çıkma lüzum kalmaz. Çarşıdan, pazardan giyinecek şeyler varsa bunları da keza evimizin tedarikini kendimiz yap. Zamanı cahiliyette öldürürlermiş hani. Bunların öldürmeleri bugünkü ölümden daha hayırlı. Bugünkü ölümden daha hayırlıdır o günkü ölümde. Çünkü mesul değil o. Ölen mesul değil. Kurtulacak. Belki cennete de gidecek. Fakat bugün dinsiz olarak yetişmek kafi. Allah'ın dinini bilmiyor. Bize verdiği din İslam'ı. Ahkabı da bilmiyor. İnanmıyor da. Bu cismen değil de ruhan öldü. Cisimlerin kıymeti yoktur. İnsan cismiyle insan değil, ruhuyla insandır. Cismimizle hayvanı nasıl kız? Hepimize hayvan derler. hayvanı nasır. Bu hayvanla bizim aramızdaki fark pek cüz'idir. O başını eğerek yer, biz de elimizle ağzımızla yeriz. Ama hayvani, bu beden itibariyle hepsiz bir hayvan. Ancak insanlık ruh ile ayrılır. Eğer bu ruhda iman yok ise, Allah'a inanç yok ise, onun cesedinde hiç hayır yoktur ki, onun için Akif rahmetullahi aleyh, ne irfandır ahlaka veren yükseklik, ne vicdan, fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Allah'tan korkmayan adamdan ne fazilet var? Yazdığım günahların son, daha artık var ya, son yazabildiğim günah da, belki bugün bunu söylemek mesuliyetli de borcum oldu. Çünkü içim derdi. İçim derdine taalluk ettiği için söyleyeceğim söz zararlı olur. Onun için bunu seçim nasıl söyleyeceğimi söz vereyim de o zaman söyleriz inşallah. وَلَا تَأْتُوا بِبِحْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنِ اَيْلِيكُمْ اَرْضٍ Bu da ayrı bir Allah. İşte bunlar hep Allah korkusunun icapları. Allah'tan korkmazsan istediğin gibi her şekilde iftira da edersin, yalan da söylersin, bühtan da edersin. İstediğini yaparsın fakat Allah korkusu olunca gönlün içinde insan ağzından çıkan sözü dirhem de söyler. وَلَا تَعْصُونِ فِي مَعْرُوفٍ Benim emrettiğim şeylerin hiçbirisinde isyan etmeyeceğinize dair sözler. İslam oluyoruz ya, peygamberin karşısına geçirdik. Bu da bize diyor, işte böyle bir sözler bana. وَلَا تَعْصُونِ فِي مَعْرُمْ Namaz, oruç, zekat, haç, bütün İslami emirler ve bunun yanında günahlardan da kaçılan. Bu da emir. Bunları yapmayacağınız yani. Hayırları yapacak, şerlerden de sakınacağınıza dair sözlerin. Peki. فَمَنْ غَفَى مِنْكُمْ فَيَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Bunu kim tatbik edersen, icra Allah'a. Bu verici mükafatım. Benden bir şey istemeyin Peygamber'e. İcra Allah'a. فَاَنْ اَصَابَ مِنْ ذَٰلْكَ شَيْئًا فَاُقْرَ بِهِ فِي الدُّنْيَا Bir kabahat yaptı, yakalandı. Derken, sopa yedi, hapse girdi, neyse bir ceza verildi. Bu cezası tövbe kefaretün, buna bir kefaret hizmet olur. Bu günahın cezasını dünyada çekmişti, ahirette bir daha çekmeyecekti. Dünyada çektiğinden dolayı ahirette ikinci bir cezayı koramaz. Ve men teterahullah, dünyadayken sabaha saklı kaldı. Gizli kaldı, meydana çıkmadı. Fezalike ilallah. Bu da Allah'ın emrine bağlı. İnşa'e azzebehu. İsterse azab eder. Ve inşa'e zahraşu. İsterse mağdur. Bu da Allah'ın bilecek. Bunların ravileri Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, Davud, An Ubadeh. Ravileri hep. Ebşirû Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebşirat, mükafat, sevinç. Ve vallahi Allah-u Celle ve Alâ'ya ben fesem ederek söylerim ki le ene min kesreti şey bir şeyin çokluğu, bolluğu ehvefü aleyküm sizin için ben çok korkarım. Bir şeyin çokluğundan sizin için çok korkarım. Bin kılleti azlıktan çokluğa geçmenizden dolayı çok korkarım diyor Cenab-ı Peygamber. İçin yokluktayken çaresiz yapamazsın. Yok yok, ne yapayım? Kötülüğe giremezsin, kötü şeyleri kullanamazsın, israf yapamazsın. Ne çok şeyler var, imkansızlıklar var. İmkansızlıklar dolayısıyla yapamazsın. Fakat imkanlar kullandığı vakitte işte her evin tepesinde 10 tane, 20 tane televizyon dikildi. Bundan sonra ne kadar fesade müteallik şeyler varsa imkan var çünkü. Gidilir, gelinir, her şeyler olur. Demek ki imkansızlık da bir devlet. Bolluk, ben korkarım diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak, biz de istiyoruz ki hep bolluk. Bizim istediğimiz bolluk. Rahat edelim, zevkimize, sefamıza uygun olsun her şey. Ama günahlara dalmışız, bu aklımızın işi değil. Yine Peygamber diyor, اَخْوَفْ عَلَيْكُمْ En çok oldu. مِنْ كُلَّتِهِ عَظَمًا Yine buyuruyor, وَاللّٰهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْاَمْرِ فِيكُمْ حَتَّى تُفْتَحَا لَكُمْ اَرْضُ فَارِسٍ وَالرُّوْمِ Bu, o zamanki hale göre ki, darlık vakti, bu darlık vakti bir vakit gelecek ki, siz Acem arzını Rum diyarını fethedeceksiniz. İslamiyet genişleyecek. Acemistan ve Rum diyarları elimize getirecek. İslam'la müşerif olacaklar. Ve Erdoğan'ın dedikleri Yemen'deki arazi. Çünkü hep bunlar olmuştu. Yemen bugün buraları daha her taraf Müslümanlıkla müşerif oldu elhamdülillah. Hatta tekûnû ecnâden selâse. Üç bölük olacak. Bir bölüğünüz günden bir Şam. Şam'da bir oldu. Ve günden bir Irak. Bir de Irak'ta bir oldu. Ve günden bir Yemen. Bir oldu Yemen'de. O kadar bolluk olacak ki, genişlik olacak ki, Hatta yutar racle el mi'ete dinar. Mi'ete dinar. Bir adama 100 tane dinar veriyor. 100 tane dinar. Bir dinar bugün 55 bin. 100 tane de 5 bin. 500 lira. Veriyorlar adama. Feyyete sehkataha adam düzüyor. Bu da para mı? Bunu da verilir mi? Bu kadar bir para da adama almıyor. Allah affetim sözlerimde. Bu bolluğun gelişinden korkarım ben size. Azlıklık halinizden değişirsiniz. Azalırsınız. Tabirleri. Ebşirû ya maşerel müslümin. Cenab-ı Peygamber bizi tebşir ediyor. Müslüman cemaati olarak. Ebşirû hâzâ rabbüküm kad fetehâ aleyküm bâben min ebuvâ vissemâ. Cenab-ı Hak sema kapılarını açmış, nazar ediyor. Bu bize, yani aşağı Cenab-ı Hak bir yer demiş de kapıyı açmış da bakıyor gibi çevirmesin. Bunu bize ancak başka türlü bildirmenin imkanı yoksa bu tabiri kullanmışlar. Yoksa Cenab-ı Hak kapı açma, pencere açma, bakma ihtiyacı yok. Hepimizin halini her an her yerde görüyor. Onun için ehsalül iman en ta'leme اَنَّ اللّٰهَ مَعَكَ حَيْسُمَكَ İmanın en efzali, sen nerede olursan ol, Allah-u Teala'nın seninle olduğunu bilmendir. Sen ki nerede oluyorsun? Dağda, bayızda, hiç kimsenin olmadığı yerde ama Allah seninle. Yaptığın her hayrı görür, her şerri de görür. Elini hayra mı uzatıyorsun, şerre mi uzatıyorsun? Gözün nereye bakıyor, nereye bakmıyor? Bunların hepsini Allah-u Teala bile vasıtı. Vasıtı hiç düşün. Onun için kat hata aleykum baba min es-sema min ebvab-ı sema yubâhi bikum el-melâike. Meliklere diyor Cenab-ı Hak hitabı. Ey melekleri! Vaktiyle siz bana şöyle şöyle demiştiniz insan olun yaratılışından nâci. Şimdi bakın şu benim kullarıma. Bak şu ibadethanelerde toplanmışlar da nasıl benim peygamberime sözlerini dinliyorlar. Hitabını dinliyorlar. Diyerekten övünmek Cenab-ı Hakk'a isnat edilmez. Bu bizim tabirimizdir. Bununla mübahat ediyor. Bakın görün. Çünkü siz meleksiniz. Sizde şehvet yaratmadım. Sizde ihtiyaç yaratmadım. Sizin vazifeniz ibadet kaldı. Onun için yaratın. Siz başka bir şey bilmezsiniz. Aklınız verdi. Fakat bunlara hem şehvet verdin. Hem gazap verdin. Şunu da verdin. Bunu da verdin. Birçok huzur sıfatları var üzerlerine. Onunla beraber bak benim divanıma gelmişler bunlar. Üzerlerinde bir de şeytan var bunların. Bir de düşmanları var cislerinde. Onlar da karşısına gelmişler, her bağlamışlar. Karşısında benim divanımda duruyorlar. Ne yapsın nasıl? Bak görün şunları bir kere. Eğer sizlerde de bu şehvet olsaydı, sizler bu meliklikten elbette çıkardınız. Razınız meliklikten vatanda. Yekûl, inzuru ilâ ibâdî. Şu benim kullarıma bakın, ey meleklerim, bakın, bakın. Kadgadav farîdaten vehum yantazirûne uhra. Öyle yıkıldılar da ikindiyi bekliyorlar. İkindiyi kıldılar da akşama bekliyorlar. Akşama kıldılar da yatsıyı da kılalım diyorlar, bekliyorlar. Yani camide beklemek şart değil de. Vakit vakti bekliyorlar ki akşam vakti gelir, vakit camiye gelir, yatsı gelir, camiye gelir. Böyle intizar halindedirler. Allah onların arasında bizleri de kabul etsin inşallah. Efşû ya eshâbe suffâ. Eshâb-ı suffâ diyerek onları tefşir ediyor Cenab-ı Hakk'ın. Eshâb-ı suffâ, fukara-i müslüminin bu devirdeki talebeleri, bu devrin talebeleri, bu devrin askerleri. Vazifeleri işte görmüşsünüzdür ki bunun kadar bir mahal yoktur bu kadar da. Peygamberimizin türbesinin arkasında bu kadar işte bir yer var. Orada oturulur ya, hatırlayın. Burası Eshab-ı Suffa'nın yeriymiş. Bu kadarcık yerde ekseriyette 70 kişi bulunmuş. 400'e kadar bulunduğu oluyor da 70 kişi her zaman burada hazır bulunuyor. Ebu Hüreyre de onların içerisinde. Onlara diyor ki ey Eshab-ı Suffa. Onların halinin kıymetini onlara duyurmak için. Onlar fakirlikleriyle beraber çok da yüksek insanlar. Kıymetleri itibariyle herkesten yüksek insanlar. Bu zamanın şeylerden de hani diğer Müslümanlar var ya, zengin Müslümanlar, onların da üstünde bir Müslüman sıfatı bunlar. Hemen bakiye min ümmeti al-na'atillezi entüm aleyhi râziyen bimâ hüvedek. Sizin bugün razı olup da şurada oturuyorsunuz bir tas çorbaya veya bir tas süde veya birkaç hurmaya kanaat ederekten, razı olaraktan oturuyorsunuz burada işte. Demiyorsunuz da bizim de işimiz var, gücümüz var, herkes gibi biz de gidelim, çalışalım, çabalayalım, rahat rahat yiyelim, içelim. Demiyorsunuz da burada benim huzurumda oturuyorsunuz, benim sözlerimi dinliyorsunuz. Bu dinlediklerinizi ezberleyip başkalarına söylemeye çalışıyorsunuz. Okumak bilmeyenleriniz de öğrenmeye çalışıyor burada. Sonra muharebe falan olacak olursa en öne onlar gidiyor. Hazır çünkü. Dışarıdaki insanlara haber verip de toplanacağı bir zamana muhtaç. Bunlara fakat haber dedi mi hepsi bizden hadi bakalım hazır gidiyor, hazır kuvvet. Sizin bu halinize razı olur da kıyamete kadar geleceğim ümmetimin içerisinden böyle sizin gibi olanlar olsa فَاِنَّهُ مِنْ رُفَقَاءِ يَمَرْبِيَا. Bunlar yarın kıyamette benim refikim olacaklar. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Peygamber'le refik olmak nasıl bir devlete mazhariyettir. Ama bunu yapabilmek her babayı izni hafif değildir. Allah bizi de affetsin de Peygamber'e refik olacak kulların arasında bizler de kabul edelim. Kusurlarımız çok ama bu bağışlayıcıdır. Ravileri Ravamül Hatip ve Deylemi ve Ebu Abdurrahman-ı Selemi Fî Sünen-i Sufiye an İbni Abbas diyorlar. Tebşiru yeni bir tebşir. Leyse teşhedû en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Siz bunu demiyor musunuz? Şehadet etmiyor musunuz? Ediyoruz. Allah bir, Resulullah da onun Resulü. Bunu iyi biliniz ki fe inne hâzel Kur'an sebep. Şu Kur'an azimşan bir sebeptir. Tarâfuhu bi'illah. Ben bunu anlatmak zor. Biz Kabe'ye gittik. Kabe görüyorsunuz işte bir 6 metre yüksekliği olan bir bina yahut bilmiyorum ne kadar yüksekliği var. Herhalde 6'dan fazla da 10 metre falan yüksekliği bir bina. Ancak bize bakın bakalım işte Kabe'yi ne kadar göreceksiniz. İşte kimisi dedi 10 metre, kimisi dedi 20 metre, kimisi dedi 15 metre. Yok dedi göremiyorsunuz. Göremiyorsunuz dediler. Ya bunun ta şeydi, arşa dayanıdır. Arşa dayanır. Ama biz bu maneviyat gözümüz olmadığı için ancak şekil görebiliyoruz. Şekil de neydi o kadar. Onun yukarıya doğru uzanan kısımdan haberimiz olmuyor. Halbuki arşa dayanır dediler. İyi bakınız. Gözlerinizi silin de öyle bakın dediler. Şimdi elimizdeki Kur'an bir Kur'an'dır ki tarafuhu biyedillah. Bunun bir ucu Allah-u Teala'nın elinde. Bir ip farz edilir. Uzun biri. Bir ucu onun elinde. Ve tarafuhu biyedillah. Diğer ucu da sizin elinizde. Şimdi misaldir. Anlatmak için bize söylenmiş. Bu Allah-u Teala'nın kitabı bize verilmiş elhamdülillah. Biz bununla amel ettiğimiz müddetçe Allah-u Teala bizden razı olur. Ama biz ameli terk edersek bu Kur'an'ı bırakmış oluruz. Onların için ulemalı, bizim aklımız ermez tabii. Bunlar istimbat etmişler, çıkarmışlar. Bunlar günahtır, yapmayınız demişler. Bunlar da sevaptır, yapınız demişler. Allah bizleri de sevapları işleyen günahlardan da kaçıran kullarından eylesin. Binaenle fetemessekû bihi. Cenab-ı Peygamber diyor bu. Allah'ın kitabını sıkı tutunuz. Sıkı tutunuz. Fe inneküm. Siz Allah-u Teala'nın kitabını sıkı tuttuğunuz müddetçe len tezillû ve lalet düşersin. Ve len tehnikû felakete gitmesiniz ba'dehu ebeden. Ebediyen ne felakete düşersiniz ne de dalalet düşersiniz. Bu elinizde olduğu müddet. Onun için bugün misafirlerimiz var. Gidi bu mezhepler hakkında ihtilaflar oluyor ya. El ihtilaf ümmeti rahmet. Ümmetimin hakkında ihtilaflar rahmettir. Bu rahmetten dolayıdır ki eski devirde hacında kadar kalabalık olursa olsun hiç sıkıntı çekmez. Şimdi Harem-i Şerif mahdut bir mıntıka. Dört mezhebin cemaatini birden sokuyoruz caminin Harem-i Şerif'in içerisine. Dört mezhep. Tabii dört mezhebin cemaati yer bulabiliyor. Halbuki ihtilaf-ı ümmetiye göre eski zamanda olduğu gibi, bizim devirlerimizde olduğu gibi Müslümanlar, mesela en evvel Şafii kullarımız. Ezan okunur okunmaz, Allah'a ve başar tutmaz. Ezanı da geç okumaz. Tam imsak biter bitmez ezanı okur. Hatta onlar imsak vaktine kadar da ezan okununcaya kadar da yiyorlar. Topu dinlemiyorlar. Çünkü peygamberin emri var diyorlar. Ezan okununcaya kadar yine diyorlar. Yiyorlar mükemmel surede. Biz topta keseriz. Bunlar kesmiyorlar. Ezan okunur okunmaz. Allahu Ekber diyor. Kâmeti getirip namazı durur. Arada 5 dakika fark ya oluyor ya olmuyor. O mesela farz edin ki 100 bin kişi. 4'e 100 bin kişi. 25 bin kişi. 25 bin kişi. Birer içeriye rahat rahat namazınızla çıkar giderek. Arkadan malikilerin şeyti gelir. Onlar gelir. 25 bin kişi de o gider. Bu da kılar namazını. Bu da gider. Çıkışmak yok. Tepişmek yok. Kalkışmak yok. Serbest içerisi. Arkadan Hanbeli gelir. O da kılar gider. Biz Hanefiler imamımız demiş ki geç kılmak afzaldır demiş. Cemaat gelsin. Cemaatin çokluğu için. Çünkü erken vakitte gelecek cemaat az olur. Ezanlar. Ama geç biraz geciktir mi de cemaat çoğalır. Onun için namazı geç olsun olsun demiş. Cemaat çoğalsın demiş. Cemaatin çok bu için. En sonra da biz gideriz. Bakarız içeride kimse yok. Biz de güzel güzel namazımızı kılarız. Çıkarız dışarı. Şimdi bu ihtilaf-ı ümmetiyi kaldırdılar ortadan. Hep beraber olsun. Hep beraber olsun. Güzel ama bu tepişmeyi, bu uçmayı ne yapalım? Ezilmeyi ne yapalım? Ne kadar insanlar müzayese kadar sıkışmada kalıyorlar. Ölenler de oluyor. Sıkışanlar da oluyor. Dedim ki bunu böyle yapacaklarına, uğraşacaklarına bu dilleri birleştirseler ya bakalım. Çünkü dilleri birleştirsinler. Bu İngilizce konuşur, öteki Almanca konuşur, öteki Fransızca konuşur. Biz mesela İngiltere'ye gitsek şaşırırız kalırız. Ama dillerimiz bir olsa nereye gitsek rahat ederiz. Otel nerede, ekmek nerede, hepimiz dersimizi güzel anlatırız. Ya ama bu Allah-u Teala'nın bir hikmeti. Ya eyyühennâs inna halaknâküm min zekerim ve ensa ve ceannâküm şurûben. Kabile kabile gibi. Bakın, لِتَعَارَهُ ne hikmet işte. Bunda da bir Cenab-ı Hakk'a hikmet var. Bunların hepsine de akıl erdirmeye beşerin elbette takatı geldi. Binaenaleyh insanları birleştirmek ne kadar mümkün değilse mezhepleri birleştirmek de bu kadar batıl bir şeydir. Zor bir şey. Zor değil de mesela o kuvveti sayesinde yaptı bugün onu ama Allah'ın emrine muhaliftir yaptığı iş. Müslümanları müzayikaya sokuyor. Mesela bir Müzdelife yeri var. Müzdelife yerinde bugün 1 milyon, 2 milyon hacı dönüyor. İki dağın arası geniş bir mıntıka da değil öyle. Ki insanlar da olsun, rahat olsun. Bu da yok. Bu dar mıntıkanın içerisinde sıkışıyor. 4 mezhebin 4'ü de buradan aynı saatte hareket edince bir dar mıntıkaya geliniyor ki boğazımızda. Buradan geçmek mecburiyetinde. 1 milyon insanı oradan geçiyor bakalım bir anda. Mümkün oluyor mu? İşinde oluyor hala vesait görünmüyor. Bu 4 mezhebin üzerinde olsa Şafii erkenin çekilip gidiyor. Arkasından Maliki çekilip gidiyor. Arkasından Hanbeli çekilip gidiyor. Bundan sonra kala kala biz kalıyoruz. Bize de yol dar geliyor yine. İşin bu rahmet-i ilahiyeden istifade edilir değil mi? Binaenaleyh siz Kur'an-ı Azimşan'a yapıştığınız müddetteki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün emirleri Kur'an'dan ibaret. Kendisinden hiçbir şey söylemiş. وَمَا يَنْتُكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى Kur'an'ın nasıl vahiyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerde aynı vahiydi. Binaenaleyh onun mezahip hakkında olan ihtilafı niçin canım? Kanı akan adama Cenab-ı Peygamber demiş kıl namazını. Kanı akıyor canım, yara almış asker hatta. Diyor kıl namazı kıl. Şafii demiş ki bak namazı kanı akarken kılınıyormuş namazı. Cenab-ı Peygamber böyle demiş. Öyleyse kanın akması namazı bozmaz demiş. Abdesti bozmaz, kıl namazını. İmam-ı Azam demiş ki Cenab-ı Peygamber buyurdu ki 7 şey abdesti bozar. Bunun içine kanı da saymış. Yüzükten kan akınca abdest bozar. İşte bak burada da Peygamber'in sözü var. Tam çıkanca abdest bozulur demiş. İkisinde de rahmet var canım. İkisinde rahmet var. Binaenaleyh siz mezhepleri birleştirmeye çalışmayın da Peygamber'in sözünü sıkı sarılın. Peygamber'in sözü Allah'ın sözüdür. Allah'ın kitabına iyi yapışın. Ne dalalete düşersiniz ne de felakete düşersiniz. Bugün radyo söylüyor. Avrupa'da bir sıcak varmış ki sular bile kurumuş. Kudret-i ilahi ile oynanılmaz. Tabiat diyor. Tabiat değişmez. Tabiatta değişiklik olmaz. Aynı hadise aynı şeyle yürür. Derece 28. 28'dir daima. 27'ye inmez, 29'a da çıkmaz. Tabiatın iktizasıdır. Bir iniyor, bir çıkıyorsa tabiatın işi değil o işte. Onu kullananlar. Kim Allah? Bak bu tarafı soğuk, bu tarafı yanıyor. Hararetten sular bile kurumuş. Tehlike mahsul da kuruyor bunun arasında. Onun için tehlike büyük. Azıcık ders altında inşallah. Tabiatın icabı demek kolay. Ama biraz mantıkına vurmak lazım çünkü. Acaba tabiatın icabı mıdır bu? Yoksa Allah'ın Celle Vali'nin isteği üzere mi? Yine Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Ebşirû ya maşirâ teâlîkel muhacirîn. Muhacirin diyerekten Mekke-i Mükerreme'den İslam olaraktan gelmiş olan Mekke-i Mükerreme'den İslam olarak hicret etmiş Medine-i Münevvere'de bu Eshab-ı Sufa'nın olduğu yerde bir sürü bir hurmaya, bir çorbaya kanaat edip oturup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine itaat eden, sözlerini dinleyen kimseler ki onlara sa'alikil muhacirin diyerek de Cenab-ı Hak metruyor. Sizi tebşir ederim. Neyle? Bin nur-i tam yevmel kıyama. Kıyamet gününde size öyle bir tam bir nur verilecek ki bu nur alem için bir nur olacak. Ki تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Siz o nur sayesinde cennete girersiniz. قَبْلَ اَغْنِيَاءِ النَّاسِ Nas'ın zenginlerinden evvel بِنِصْفُ يَوْمٍ Yarım gün. Ki وَذَٰلِكَ حَمْسُمِ اَتْلِ سَنَ Bu yarım gün 500 sene. Bir gün 1000 sene. Bugün bir günü 1000 senesi bir gün. 1000 senesi bir gün, yarım gün olunca 500 sene evvel siz zenginlerden evvel cennete gireceksiniz. Ey salikülmüş muhacirin! Bunu siz öyle büyük bir nurla tepşir ederim. Bugün sıkıntıları çekiyorsunuz ama korkmayınız, yarın saadet sizin, selamet de sizin. Ahmed bin Hamil'in, Davud'un, Beyhaki'nin, Delail'i ve Ebu Yala an Ebi Seyyid'in radıyallahu anh'tan buyurmuşlar. Bunun altında Mehdi'ye ait bir hadis var. Uzun bir hadistir ama kısacık okuyayım da gelecek derste bunu izah ederiz. Ben sizi ey ümmetim bir Mehdi ile tebşir ederim. Yani zamanlarınızı korkunç günleri olur. Bu korkunç günlerin arkasından hayırlı bir gün gelecektir. Onunla tebşir ediyorum. Bu gelecek recül min Kureyş'in. Şimdi çok insanlara Mehdi'dir diyor insanlar. Filan adam Mehdi'ydi. İyi dinleyiniz ama. Cenab-ı Peygamber Mehdi'yi bak nasıl tarif ediyor. Recülün, bir recüldür ki min Kureyş, Kureyş kabilesinden, Arap'tan olacak, Mekkeli olacak. Mekkeli bir Kureyş kabilesinin insanı. Min etreti, benim cinsimden, benim sinselemden olacak. Benim sinselemden. Başka sinseleden değil. Türk'ten, Acem'den, Kürt'ten değil. İyi dinleyin. Yahrucu min fi ihtilaf minen nas. Nas'ın ihtilafa düştüğü bir devirde çıkacak. Ve zelzaletin fihim ve zelzelelerin yani felaketlerin olduğu bir devirde, tuğyanların arttığı bir devirde bu zat yoktan çıkacak. Feyemlevül arda kıstan ve adla. Bu gelmesiyle yeryüzü adalete boğulacak. Adalet, Hazreti Ömer'in devri gibi adalet ortalıkta herkes rahatlık ve huzur içerisinde. Geldi mi böyle bir zat? Filankes Mehdi'ydi diyorlar. Hani ya Mehdi ise ortalıkta adaletin olması lazım. Ortalık adaletle dolması lazım. Boş şeylere inanmamak lazım. Canım kitabında yazmış ben Mehdi'yim diyerekler. Ne dersen de peygamberin sözü mü doğru? İnsanın sözü mü? Şunun bunun sözü mü doğru? Kema müliyen zulmen hocam. Nasıl ki bir zulme düşmüştünüz. Zulüm var, cevir var, felaketler var. Onun mukabili adaletin adalet olacak. Ve yallahu anhu ondan razı olacak. Sakinü semai ve sakinü art. Gökteki melekler de ondan razı olacak. Enbiyalar da razı olacak. Ve sakinü art. Diğer yüzündeki yaşayanlar da Allah razı olsun bu zattan. Kurtardı bizi bu felaketlerde. Rahata eriştirdi bizi. Diyecek razı olacak herkes. Yukassimül mâle sahâhen. Malı bu sahah olaraktan dağıtacak. Eshab-ı kiram sahahın ne olduğunu bilmemişler. Diyorlar ki, وَمَا سَحَاهًا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bu sahah nedir? Diyor ki, biz seviyye, adaletle takdir olacak. وَيَمْلَهُ قُلُوبَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ غُنًا Ümmet-i Muhammed'in gönülleri zenginlikle dolacak. Elleri demedi. قُلُوبَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ Kalpler zenginlikle dolacak. Bu Ashab-ı Sufa'nın bir çorbaya bir süre tenezzül ediyorlar, bekleşiyorlar ama kalplerindeki zenginlik hiç kimse de bulamaz. Kalpleri zengin. Bu zenginliği Allah Teala bugün verecek işte. Ve emle gulube ümmeti Muhammed günen. Çok zenginlik. Ve yese'uhum adlihu hatta innehu ye'murul münadiyen fe yunadi. Bu Mehdi bu kadar bolluk olacak ki tellal çağırtıracak. Tellal çağırtıracak. Diyecek ki yok mu haceti olan, sıkıntısı olan, paraya ihtiyacı olan, mala ihtiyacı olan, eve ihtiyacı olan yok mu? Gelsin. Femayeti. Herkes zengin. Herkes zengin. Kimse tenezzül edip de bana da şu lazım diyen olur. İlla racülün vahid. Bir adam çıkmış. Gidelim demiş şu adam. Feyeseluhu diyor işte ben geldim. Ver bana vereceğini. Git istiadin. Bu da diyor ki git hazinedara, maliye vekiline. Ne kadar istersen versin. Ne kadar istersen o kadar versin. Hatta yutiyek. İstediği kadar veriyorlar. Fî etihî feyekûl ene resûlül mehdi leykli tutiyeni mâlen. Feyekûl ihsi feyahsî. Maliye vekil diyor, ah ne kadar alırsan al. Geliyor, ben diyor ki ben Mehdi tarafından gönderirdim. Sana gönderir Mehdi. Benim isteklerime vereceksin. Bu da diyor, aç torbanı heybeni, alacağın kadar al ne diyorsan. Alıyor da, dolduruyor. Fela yestatıyor fakat kaldıramıyor bu sefer. Kaldıramıyor. Bir torba altın olur. En yani. Feyülki hatta yekune kadre mesliyeti. Döküyor döküyor. Kaldıracağı kadar. 50 okumu kaldıracak ne kadarsa bu kadarını alıyor sözüne. Yutuldu. En yani. Feyahrucu bihi. Şimdi paralar alıp çıkıyor. Feyendemü. Fakat bu sefer pişmanlık başlıyor. Pişmanlık başlıyor. Diyor ki feyekulü. Ene küntü ehşeva ümmeti Muhammed. Bu ümmeti Muhammed'in içinde en haris ben miydim yahu? Hiç kimse gelmedi, gelmedi de yalnız ben miyim bu kadar haris adam ki geldim bu paraları aldım. Güllühüm du'i ilâ hâdel mâl feterekû. Herkes çağırıldı bu mala. Fakat kimse tenezzülü de gelmedi. Ben miyim bu gelen diyerekten? Benim gayet benimle maçlı çok mu diyerek? Feyeraddu aleyh götürüyor. Alın paralarınızı diyor. İstemem. Feyekûl inna alâ nekvelü şeyin a'taynâ. Diyor ki biz verdiğimizi geri almayız. Biz verdik bir kere. Onu bir daha geri almayız. فَيَلْبَسُ الْمَهْدِي فِي ذَلْكَ سِتَّنْ اَوْ سَبْعَنْ اَوْ سَمَانِيَنَ اَوْ تِسْعَ سِنِينَ İşte Allah murad ettiği kadar bir zahmeler bu hal böyle genişliği olarak ben yaşadık. وَلَا خَيْرَ فِي الْحَيَاتِ بَعْدَهُ Bundan sonraki hayatta artık hayır yok demiştir. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat sana da nesini mesaj etsin, sevdiği ve razı olduğu kulların arasında bizleri de kabul etsin inşallah. Yalnız size pek az olur bana kalsa. Büyüklerin nasihatlarından 12 nasihat gördüm. Yazıverdim şuraya kardeşlerime duyurayım diyerekten. Büyüklerin nasihatlarından hepsi kitaptan alınmış. Hepsi çok yerinde sözler. İnsanlık kolay bir şey değil. Bunların tatbikatıyla insan kemale doğru uğraşıyor. Birisi diyor ki halk birincisi basit. Halk ile muhalatayı terk et. Halkın arasına çok karışma yani. Halkın arasına çok karışma. Gazino, kahve ve emsali yerlerde gidip toplantı yerlerinde saatlerce oturma. Çok fena bu. Buralara alışan insanlar evde ekmeği bile dar yiyor. Başımızdaki hepsinin geçmiş olan gördüğümüz şeyler. Oradan bir daha koparıp alması da zor. Saatlerce orada ömrü uçuyor gidiyor. Burada isterse oyuna alışmış olsun, isterse seyirci olsun. Hepsi aynı günahdır. Bunun için halk ile ünsiyetini azalt. Ancak zaruret miktarı. Bir. İkincisi nimetleri ve lezzetleri terk edip kanaat ile muttasıf ol. Kanaat ile muttasıf ol. Bugün gözümüz doymuyor, karnımız da doymuyor, kendimiz de doymuyor. Gelsin gelsin bu eski zamanı bilmem neleri gibi artık. Yemekten içmekten bütün hayatımız bunlarla. Zannediyoruz ki yemekle içmekledir hayatı dünya. Halbuki bu yavrulara mahsus. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kitap göndermişler bana. Halep'te bir sefer giderken bizi bir camiye götürdüler. Bu camide zikrullah yapıyorlarmış. Biz de iştirak ettik. Çok güzel nurani bir şeyh efendi. Onunla tanıştık buradan. Şimdi o şeyh efendi İzmir'e gelmiş. Misafir olmuş orada tanıdıkları varmış. Biz de davet ettik. Bize de gelmez misin diyerekten gelirim diye söz vermiş. Ve buna yakın da bir kitap göndermiş bana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hakkında. Tabii hepimizin birçok bildikleri varsa da okursak çok tatlı bir kitap inşallah. Ama ne zaman okuyabiliriz bilmiyorum. Hazreti Ömer geldi. Cenab-ı Peygamber bir hasırın üzerinde uzanıyor. İslat ediyor. Hasır iz etmiş mübarek cesetlerine bizmişiz. Hazreti Ömer acıdı. Ya Resulallah dedi. Şu gavurların, İranlıların, Rumların başkanları diyelim adamları. Nasıl garyalılarda, nasıl rahat odalarda yaşıyorlar. Sen bizim peygamberimizken, insanların, insanlığın numunesiyken, Allah'ın en sevgisiyken senin böyle hasır üzerinde, kuru yerde yatman benim için iyi olmadı, iyi görmedim ben bu işi. Hoşuma gitmedi diyerekten neler söylediyse söylemiş. Cenab-ı Peygamber onlar için dünya, bizim için ahiret yarın demiş. Onlar için dünya, bizim için ahiret. Benim dünyada gözüm yok. Kanaat insanlara huzur verir, rahat verir. Kanaat olmadı mı? Sabahın erkeninden çıkarsın, gecenin yarısına kadar çarşılarda, pazarlarda halk ile meşgul olursun. Ne zaman Allah diyeceksin? Ne zaman iş yapacaksın? Dün bir efendi geldi. Şey olarak söylüyorum. İbret olarak da söylüyorum. 72 yaşındaymış. Ki artık ahirete doğru hazırlanmış bir zat demektir. Kendisinin kilit imal eden bir müessese olduğunu ve bununla beraber başka şeyler de yaptığını, birçok şeylerden de malumatlı olduğunu uzun boylu saydı. Dedim ki 13 milyon yalnız binası yapar dedi. Takım tezgahını yapar dedi. Yani 13 milyon para bugün satsam tezgahımın parası yapar. Fakat muzdar bir durumdayım dedi. Bu kadar servetim olduğu halde muzdar bir durumdayım. Faizimi ödeyemiyorum dedi. Dedim faizle mi yapıyorsunuz şeyi? Başka çarem yok dedi. Sıkıntıların oradan geliyor senin dedi. Sıkıntıların da. Dedim ki hak ettiniz mi? 10 milyonluk bir servete sahip adam. Hak ettiniz mi? Hayır dedi. Namazımı da kılamıyorum. İş yok. Bu kadar amele çalışacak, bunların paraları verilecek, hesapları tutulacak, işte nereden ne alacak, nereye nasıl verecek, almak başka, satmak başka, hep dersinler. Bu derdin içinden kurtaramıyorum ve ibadet etmeye de vakit bulamıyorum. Ne dersin aziz kardeşim de? Bir lokma ekmek ye, yine Allah'ın divanındadır. Soğan ekmek ye, böber, düz ekmek ye, hatta susuz da yine olur. Ama Allah'a kul ol, Allah bizi kendisine kul olsun diye yaratmış. Yoksa dünyanın şeysi olsun diye yaratmış. Binaenaleyh, iktisatta ve kanaatta çok büyük devletler. Bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kainat onun emrine amadeyken, değil yer, kainat gökler de onun emrine amadeyken, bazı gün aç kalır, Cenab-ı Hakk'a da ruhunu yaz eder, bazı gün doyurur karnını, Allah'a hamdü sena eder. Öyleyse de bir gün doyayım, sana şükredeyim, bir gün de aç kalıp sana tadarru niyaz edeyim. Çok adam Allah'a yalvaramaz bu işe. Tokun yalvarması başka, acın yalvarması. Yani. Aç içten yalvarır. Öteki alışmışsın dolayı, alışmışsın bundan yal. Onun için peygamberin kanaatine dikkat et. Bu peygamber için niçin istemedi saltanatla yaşamasını? İstemedi. Ümmetine numune. Çünkü Allah öyle yaratmış. Bakınız aziz kardeş. Birkaç defa söylemiştim vardır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatiyle bir yere gidiyorlar. Derken göze çarpacak bir ev gördü. Bunun evleri şöyle mahrutu bizim çadırlar yok mu ya? Evler ondan ibaret. Fakat bu daha büyükçe yapmış. Daha biraz da belki süslüce yapmış. Bu kimin dedi? Filanın dediler. O filan da peygamber geliyor diye yola çıkmış karşılama. Buraya geldi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa bakarak geçti. Adam üzüldü. Benim yüzüme bakmadı, bana iltifat etmedi diyerekten üzüldü. Dedi ki acaba peygamberim bana bakmayışı ve bana üzüldü, bana böyle hüzün verici harekette bulunması neden ileri geldi acaba? Sordu eshaba. Dediler ki karşıdan senin evin göründü. Bize sordu. Senin evin olduğunu söyledik. Yani böyle şatafata ne lüzum var? Burada bu aç dururken, bu zaruretler varken sen böyle saltanat içerisinde yaşaman zavai hak mı? Gibi o adama iltifat etti. Adam bundan üzülerek bak şu eshab-ı kiramın haline kazmayı küreyi aldı. Ne olur toprak ev hemen yıktı. Döndüler geliyorlar. Dedi ya şurada bir ev var diye geçerken görmüştük hani. Ne oldu bu? Ya Resulallah bize sordu da üzülmüş sizin ona iltifat etme işinizden. Yıktı evi. Ah duası hatırında değil. Allah'ın merhamü. Ya Rabbi bunu sen merhamet eyle. Rahmet eyle diyerekten güzel bir duası var çırakmış. Saltanata hiç izin vermediler. Bu büyük taşhanelere hiç izin vermediler. Bizim ise bugün cennet misali evlerimiz Allah'a çok şükür. Ama ona karşılık kulluğumuz yok. Onlar o halde iken geceleri sabahlara kadar tadarru niyaz içinde, teheccüdlerde, yalvarmalarda biz bu kadar rahatlığın içerisinde fosur fosur uyuyoruz. Hiç benzer mi halimiz onlara? Yetişebilir miyiz hiç onlara biz? Onun için kanaate riayet etmektir. Kanaat de yaşamakta. Kanaat büyük bir devlet. Ne acaba? Her şey biter, kanaat bitmez. Üçüncüsü, beş vakit namazı cemaatle devam eder. Namazı kılan belki çoktur ama cemaati devam eden azdır. Onun için büyük bir sebeple beş vakit namazı cemaat edaya devam etmeyi tavsiye etmiştir. Hatta ve hatta sünnetlerle beraber düşmanla muharebe ediyor. Zicat emrolur. Kaçıyoruz. Düşman da kovalıyoruz. Duvarız arkamızdan peşimizden kovalıyoruz. Sabah da şafak göktü. Sabah namazında vakti geldi. Düşman yetişirse kesecek bizi. Ne yapacağız? Nasıl olursa olsun o arada bir fırsat bulup sabah namazının sünnetini kılacağız. Ama düşman geliyormuş Allah'a kerim. Korkudan namazı bırakamayacağız. Sünneti bu kadar bir ayet. Cemaat birinci sünnettir. Onun için cemaati terk etmeye hiç gelmez. Dördüncüsü, mala yani sözleri terk et. Boş konuşma. Fazla konuşma. İbrahim Ethamacı, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin erzurdu. Marifetnamesi var. Ağzı şeyden ibaret. Az ye, az iç, az uyu, az konuş. Çok zikreyle Allah'ı, çok da düşün. Çalışmaların içerisinde, ne kadar felakettir çalışmaların içerisinde, düşünmeye meydan kalmaz. Namazını hadi kılabilirsin belki. Fakat tefekkür denilen bir nimet var ya, bu sabahlara kadar ibadetten afzaldir tefekkür. Çünkü bu tefekkürle Allah-u Teala'nın azameti gönüllerde tecelli eder de, bu tecelliye karşı insan ve kadın derlenir, toplanır, bir şeye benzer. Onun için hacetten fazla konuşma ömrün gidiyor. Hacetten fazla konuşma ömrün gidiyor. Giden ömür. Bunun farkında değiliz biz. Halalından yiyip haramdan ve şüpheli şeylerden de kaç. Faizden para alacaksın da çok kazanacaksın. İyi ama kökü haram. Allah Allah. Halkın altı. Halkın ecasını tahammül eden, zira tahammülsüz adam seyyid olamaz demiş. Sabırlı olacağız. Tahammül edin. Sana tokat vurdu. Sana ekmek. Olacak değil. Halkın ecasına tahammül. Ehli iyaline fazla muhabbetten çekin. Aman bizim çocuk, aman bizim hanım. Çok düşme üzerlerine. Hatta Allah'ın kulu. Tiril tiril titriz evlatlarımızın üzerine. Bu kadar fazla el üzüm yok. Hudur. Bez ve isarı kendisine huy edilir. Bez ve isarı iki şey. Bezil, cömertlik. İsar, cömertliğin üstünde bir sıfat. Bezil, bu adam muhtaç ya. Çıkarırsın.